op en ons kom allemaal vanochtend kerk toe. Maar ik hoop rechtig dat wanneer ons in die ochtend so opstaan op een zondag, vier Christus opstanding, en dat iets van daar die opstanding wat lang terug gebeurt, nog in ons vandagslaarse levens, en ik hoop rechtig vir allemaal wat vanochtend hier is, en die bezoekers, en gaan nou ons doopouwers kom, die tijd vir jou kan wees. Vanochtend kan voel, jy kom met jou leven hierheen, jy deel jou leven samen in jou leven. Dis een besondere voorrecht dat ons vanochtend hier saam kan wees, en vooral as ons een geleentheid het soos vanochtend, wat julle gaan die ouwers later sien, en die kinders, maar hier is nabij foto van die kinders. Eerstens aan die ouwers, Tienis en Wouwie Basson, en dat is Jean Kerr van Somerset West, en Ivan en Bux Olivier van La Rochelle, vir julle, en vir die volgende is Julian en Rihanna Tron, en hulle doop hulle sienkie Connor Tron, en dan laastens Neil en Adele van der Westhuizen, doopouwers en hulle dochterkie Elmzel Tiersen van Eversdal, welkom hier, en dan Jan en Elma van der Wet, met allemaal met ons saam te kan heen. Dan, ons gaan die doop later doen, dan het die gisteravond, Pieter is ons jeugdominee, het gister getrou, so daar, vir hom en Shanay, daar is baie geluk aan Pieter en Shanay, en hulle is om verskeie redes boodskap. Pieter het getrek ook, hy bly nou daar waar die N1 geskuif het vir volgende week, geluk, en hulle kort nog blijkbaar banke. Banke. Maar ons is regtig baie opgewonde vir hulle. Dan vind ek net gou na 'n paar afkondigings uit skool of hier by ons, so ek wil die afkondigings in die begin doen, waar hy gaan hom voorstel, en hy gaan ietsie kort, hier. Nou ons het 'n uitreik ontbyt, julle kan het bywoon, Jaco Strydom wat gaan praat, en dan breepannekoeke te koop wees. Dit is net iets wat Bremer sê. Te gebruik nie, bring R6 extra, en dan kan julle daarvan kry. Die rest van die, as julle uitstap, is daar altyd koffie en thee hiervoor gratis, julle kan lekker saam kuier. Julle kan lekker ook daar bietjie saam kuier. Moenie net baie keer huis toe gaan nie, kry iemand en druk lekker hier saam thee. Ek neem van Sutcliffe Strat, sy vrou Rose, sy oorlede, ons het nog geen ander reëlings rondom dit nie. En dan ook Hannes Simon, wat wanneer een mens in Jerusalem kom, Jerusalem, die ou stad, is Sion. En as jy op die heuweltjie staan en jy kyk om jou, is dit nogal indrukwekkend, want oral wat orals om jou is. En dit doen nogal iets met jou oog om dit te kan sien. Wanneer jy daar staan, sê die volgende. En ek wil hê ons moet dit volgende daarna luister. Dit is wat in ons harte leef. So kom ons luister na die psalm en dan kan jy oor toemaak en ek gaan daarna vir ons berg, wat nie wankel nie. En altyd vast bly staan, soos die Here sy mense, vir nou en vir altyd. Here, hier die voordeur uitstap en ons kyk na die berge aan die parelse kant, oor ons self, oor ons wereld, oor ons kinders, oor ons mense, en kom van die Here wat hemel en aarde geskep het, en het nie net gelos het nie, van die genade en liefde, wat dinge in ons kom verander. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader in Jesus Christus, vorentoe kom. Ek wil vraag dat ons sommer bly staan vir die eerste drie liedere, en dan die laaste lied. Staan en bewuste kan wees. Die dinge wat in ons gedagtes maal, reëlings wat in ons koppe tref oor dit wat kom. En iewers tussen al die wat Here ons paaie kruis. Dis iets waar die Bybel van ons hier vanoggend sit, ken dit. Dis nie 'n kwessie dat ons dit nog nie beleef het nie. En dit voel by tye so naby en so duidelik en so helder, maar dankie Here vir die sekuriteit wat ons kan beleef. As ons vanoggend hier is, wat ons 'n stuk vrede kan ervaar, omdat ons leef in die geloof, Here, daarvan nooit op die einde nie, altyd besig om te oriënteer. 'N wêreld wat ons, elkeen van ons wat vanoggend op verskillende plekke in ons lewensdouer is, van jong mense, werk mense wat begin aftree, ouer mense wat begin skuwe maak, gewig is. En maak vanoggend, Here, in ons 'n verantwoordelikheid wakker ook wanneer ons weer die doop sien, die genade vir ons 'n deel van gemaak het. Dankie vir die gawes wat ek ontvang, deur net mense lief te kan wees, en so daarin myself en ander te kan leer ken. Ons vier vriende, dankie dat ons het nou fisies hier kan beleef, en dat u ons geloof daardeur te kom. Eers Tinus en Wouie Basson, julle kan vir my hier voor staan, Julian en vir my net hier staan. Julle moet daai kant staan. Ek volgend gesê, ons deel in 'n besondere lewensoomblik met julle. En dit is so, van julle het al hier mekaar gemaak en julle vriende en familie was ook hier. Maar ek nou dink, wat maak het besonders? Dit maak besonder, kom het, wat iets met julle gebeur het. Die Heer het vir julle hierdie kind gegee en julle hele lewe kom skuif en hergroot te maak. Dis nie net dat julle kom en iets kom sê, ons kom beloof iets nie. Dat soos met julle lewens en soos wat julle groot geword het, die Heere beloof om altyd by julle te wees. Die doop is daarom eenvoudig, dis 'n sakrament. Ons sê, dis 'n teken wat God ons gee, en hy gee dit vir ons voorwaardes het nie. En ons sukkel om ons plek in die wêreld te kan kry, en hierdie doop boort ons te, want wat hulle vandag met ons kom deel, hier sit 'n klomp mense en oumas en oupas en maas en paas wat kind, en dit doen iets aan ons. So, daai twee goed. Die doop, eerstens, baie bly. Hy teks wat sê, niks sal jy ooit kan skei van die liefde van God nie. Nie hoogte nie. Abraham, kyk, dit het gegeld duisende jare terug. Het hy belofte gegeld. Jesus het kom niet maak. Ons dit so, ons uit geloos oortuiging doop ons kinders as klein as moontlik, om te bevestig kant afkom, nie van ons nie. Ons bevestig die Here se goedheid deur dit so te kan doen. Gegee om keuses te maak. En dieselfde geld vir julle kinders. Julle kan nie vir julle kinders vir God kies, saam met hulle stap. Die Here beloof dinge vandag vir julle. Die Here beloof, dan kan julle julle kinders herinner, dat geen probleem wat ontstaan te groot is nie, dat die wil deur die lewe te laat gaan. So, herinner, deur hierdie doop word ons verbind aan Jesus. Dit is so belangrik. En ons dra die verantwoordelikheid vir mekaar daan, om vir mekaar te sorg, om hierdie kinders na die beste van julle vermoë groot te maak. Om dit te kan doen, het julle nodig om te groei. Dit vra ook, dat ons mekaar sal aanvaar in die gemeente. Maak met grense nie, en dit is deel van ons visie ook, dit staan op ons muur,